جس مدنی کام کی اس وقت آپ نے ترغیب ارشاد فرمائی, اس کام کے کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, کام کا طریقہ تو میں ابھی بیٹھے بیٹھے سب سکھا نہیں سکتا, اس کے لیے تو برس آ برس سے عیسائی بہنیں اپنی ایک دوسرے کی تربیت کر رہی ہیں, عیسائی بھائیوں کی بھی تربیتیں ہو رہی ہیں. عیسائی بھائیوں کے لیے تو مدنی قافلہ کورس بھی ہے, جبکہ عیسائی بہنوں کے لیے ایسی کوئی صورت نہیں, نہ ان کے لیے مدنی قافلوں کا بھی کوئی باقاعدہ نظام ہے. تاہم ایک سسٹم بنا ہوا ہے, چاہے 100 سال کی اسلامی بہن یا اسلامی نانی ہو یا نابالغہ مدنی منی ہو, کوئی بھی اسلامی بہن ہو, اس کے لیے یہ لازمی لازمی لازمی ہے کہ اس کے اپنے ذیلی حلقے میں جو ذیلی نگران ہے اس کی اطاعت میں وہ کام کرے. اگر اس کے ذہن میں یہ آیا کہ میں تو اس کی پرنانی لگتی اور مجھے آرڈر کرتی ہے, تو پھر یہ کام نہیں کر سکتا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک لشکر روانگی کے لیے تیار تھا, جس کے سپاہ سالار حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جو نوجوان تھے, اور ان کے ماتحت بعض عمر رسیدہ صحابہ کرام بھی تھے, معمر صحابہ علیہم رضوان. تو بعضوں کو اس سلسلے میں کچھ تشویش ہوئی کہ ایک جوان لڑکا اور اس کے ماتحت اتنے معمر صحابہ, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مسئلہ پیش کیا گیا تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دراصل سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سپاہ سالار بنایا تھا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کو سرکار سپاہ سالار بنا چکے, میں اس کو تبدیل نہیں کر سکوں گا. تو یہاں یہ بھی درس ملا کہ امیر کا یا نگران کا یا قائد کا یا سپاہ سالار کا معمر ہونا یہ شرط نہیں, مقرر ہونا شرط ہے. اس کو اہل افراد نے مقرر کیا, چاہے عمر کوئی بھی ہو. جیسے کہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی کی طرف غالب یہ منصوب ہے, تونگری بدلس نبا مال, کہ اصل مالداری دل سے ہے دولت سے نہیں. بزرگی بعقل نہ بسال, بزرگی جو ہے وہ علم و عقل سے ہے نہ کہ عمر سے. تو اس لیے کوئی بھی ذیلی نگران جو ہوگی تو اس کی اطاعت کے بغیر, چاہے وہ بڑھیا ہو یا عالمہ ہو یا کوئی پیرانی اماں ہو, کوئی صاحبہ محترمہ معظمہ معززہ ہو, کوئی سی ہو, ان کو اس ذیلی نگران کے ماتحت کام کرنا پڑے گا. اگر ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں عمر رسیدہ ہوں, میرا تجربہ زیادہ, یہ کل کی چھوکری مجھے حکم دے رہی ہے, تو پھر علاقے میں کام درم برم برم درم اور دھما دھم ہو جائے گی, لڑائی تھن جائے گی اور کام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. ہاں, اگر وہ ذیلی نگران خلاف شرع حکم دیتی ہے, تو چاہے ذیلی نگران خلاف شرع حکم دے یا نگران حکم دے یا مشاورت کی نگران خلاف شرع حکم دے یا شورا کا نگران خلاف شرع حکم دے یا بڑے سے بڑی دنیا کی کوئی شخصیت, چاہے وہ پیر و مرشد ہی کیوں نہ ہو, خلاف شریعت اگر حکم دے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. خود میرے آقا, میرے مولا, میرے ملجا و ماوا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مسئلہ, میرا استنباط یا مستخرجہ مسئلہ اگر قرآن و حدیث کے خلاف پاؤ تو زمین پہ دے مارو. یہ آپ کا عاجزانہ قول مشہور ہے کہ بات وہی مانی جائے گی جو شریعت نے کہی, جو بات شریعت نے نہیں کہی وہ نہیں مانی جائے گی. تو اب کوئی ذیلی نگران غلطی کرتی ہے اور وہ کرے گی, معصومہ نہیں ہے وہ, تو ان کی خود تفہیم کرے, کسی اور کو نہ کہے گا دیکھو یہ اندھی چلاتی ہے, اس کو خود پیار سے محبت سے سمجھا, وہ نہیں سمجھتی. تو اب اس سے جو بڑی ہلکا نگران اس کو جا کر شکایت کرے، صرف اسی کو کرے اور کسی کو نہ کہے. اگر گروپ کیا دو چار کو بتا دیا تو پھر ظاہر ہے کہ غیبت، چغلی، بدگمانی کا دروازہ کھلے گا اور اس فساد کا آغاز کرنے والی کے طور پر کہیں آپ کا نام آخرت میں آ جائے گا. تو جب تک شریعت آپ پر واجب نہ کرے آپ کسی اور کو نہ بتائیں. اصلاح مقصود ہے نیت صاف، منزل آسان. آپ حلقہ نگران کے ذریعے اس کی اصلاح کریں، وہ نہیں کر سکتی تو علاقائی نگران، اس طرح آگے چل کے آپ مشاورت تک پہنچیں اور مشاورت والیاں جو ہیں وہ اس کی اصلاح کریں گی. یہی سسٹم اسلامی بھائیوں میں بھی یہی طریقہ کار. تو انشاءاللہ طریقہ کار پر عمل ہوگا تو دعوت اسلامی سنیوں کی ایسی عالمگیر تحریک ہے کہ اس کے ہم پڈلا اس وقت روئے زمین پر کوئی تحریک ہماری نظر میں نہیں ہے. جلالہ عم نوالہ وجل سبحانہ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.